हमें सौर ऊर्जा के बारे में कैसे पता चला? दसवां भाग। इस विखंडन की प्रक्रिया में कई न्यूट्रॉन बाहर निकलते हैं। यह न्यूट्रॉन यूरेनियम के अन्य अणुओं से टकराकर उनमें भी विखंडित करते हैं और इससे और अधिक न्यूट्रॉन पैदा होते हैं। यह बहुत तीव्र गति से होता है और चंद सेकंड में करोड़ों अरबों यूरेनियम के अणुओं में विखंडन होता है। जिस यूरेनियम के अणु का विखंडन होता है वो एटमिक कण फेंकने वाले अणुओं से कहीं ज़्यादा ऊर्जा पैदा करता है। अगर बहुत मात्रा में यूरेनियम के अणुओं का विखंडन होगा तो उससे बहुत अधिक ऊर्जा निकलेगी। यूरेनियम के एक विशेष प्रकार यूरेनियम 235 में ही सिर्फ विखंडन होता है। द्वितीय महायुद्ध के दौरान अमेरिका ने यूरेनियम 235 को गाढ़ा कर उसका सफलतापूर्वक विखंडन किया। उन्होंने विखंडित अणुओं को एक सेकंड से भी कम के लिए इकट्ठा रखा, जिससे उनकी ऊर्जा प्रचंड मात्रा में बढ़ी। एक सेकंड के बाद उसकी ऊर्जा इतनी अधिक बढ़ी कि उससे आणविक बम का विस्फोट हुआ। ऐसे आणविक बम का 1945 में पहला विस्फोट हुआ। द्वितीय महायुद्ध के बाद अमेरिका और अन्य देशों ने यूरेनियम के विखंडन को नियंत्रित करना सीखा, जिससे कि उसमें कोई विस्फोट ना हो। यहाँ यूरेनियम के अणु लगातार एक व्यवस्थित तरीके से विखंडित होते रहते और उससे प्रचुर मात्रा में ऊर्जा निकलती, जो अनेक स्थानों पर उपयोग में लाई जा सकती थी। 1950 और 1960 में दुनिया भर में अनेकों आणविक विद्युत संयंत्रों का निर्माण हुआ। लोगों को लगा कि सन 2000 तक यूरेनियम का विखंडन विश्व ऊर्जा की ज़्यादातर ज़रूरतों की आपूर्ति करेगा, पर फिर यूरेनियम और तेल दोनों के हालात खराब होने लगे। यूरेनियम विखंडन में विकिरण की समस्याएं आने लगी। विकिरण के कण बहुत खतरनाक होते हैं। एक्सरे और गामा रे भी विखंडन द्वारा पैदा होती हैं और वो भी हानिकारक हो सकती हैं, पर विखंडन के दुष्प्रभावों पर काबू पाया जा सकता था। आणविक विद्युत संयंत्रों में आज तक विकिरण से कोई मृत्यु नहीं हुई है, पर सुरक्षा की दृष्टि से इन संयंत्रों को बहुत सोच समझकर और तमाम सुरक्षा के उपकरणों के साथ बनाया जाता है। इस वजह से आणविक विद्युत संयंत्रों पर खर्च बहुत अधिक होता है और उनके निर्माण में भी बहुत समय लगता है। बहुत से लोगों को आणविक संयंत्रों से डर लगता है और वे उनके निर्माण की खिलाफत करते हैं। यूरेनियम के अणुओं के दो हिस्सों में बंटने के बाद जो हल्के अणु बचते हैं उनसे भी बरसों तक खतरनाक विकिरण निकलता रहता है। इस आणविक कचरे को इस प्रकार दफन करना होता है जिससे कि वो मिट्टी, पानी या हवा के संपर्क में ना आए। कुछ लोगों के अनुसार इस आणविक कचरे को सुरक्षित रूप से दफन करना बहुत मुश्किल काम होगा, क्योंकि इस कचरे की मात्रा बढ़ती ही जाएगी। अंत में यह रेडियोधर्मी कचरा शायद पूरी दुनिया में जहर फैलाए। जहाँ तक तेल की बात है, उसकी सल्लाई धीरे धीरे कम हो रही है।